परब्रह्मा परमेश्वर उनके असीम अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के ब्रह्मानंद प्रकरण के जो अंतिम है विषयानंद उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये निर्णय हुआ अंतकरण में जो तीन वृत्तियां है सात्विक राजसिक तामसिक शांत घोर और मोड़, उनमें कुछ वृत्तियों में चिदंश प्रतिफलित होता है और शांत में चिद और आनंदंश भी भान होता है। उसके लिए दृष्टांत दिया, जल उपाधि में अग्नि का उष्णत्व मात्र संक्रमित होता है और काष्ठ रूप उपाधि में दाहकत्व और प्रकाशकत्व दोनों होता है, ये बता दिया। और घोर और मूड वृत्ति में सुख कभी भी संभव नहीं है, चिदंश भले हो चेतनंश। और शांत वृत्ति में भी कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी वृत्ति में सुख अधिक भी हो सकता है, न्यून भी हो सकता है, ये बता दिया था। किंतु घोर और मूढ़ वृत्ति में सुख संभव नहीं है, उसी को ही अभिनय के द्वारा अधिकार है। चौदहवें श्लोक में, चौदहवां श्लोक देख लीजिए, ग्रह क्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत् तदा राजसस्याश्च कामस्य घोरत्वा तत्र नो सुखम्। तो बता रहे गृह क्षेत्रादि विषये, गृह का मतलब घर है, क्षेत्र मतलब खेती है, और भी लीजिए उपलक्षण जो जो, घर है खेती है अन्य जो जो काम है व्यापार सब, इन विषय में यदा कामो भवेत, यदा बोलतो जिस समय में कामना हो, इन विषय में जिस समय में जो व्यक्ति की कामना रहती, किन किन में कामना, गृह है क्षेत्र है व्यापार है पशुपालन आदि सभी लेना, ये सब उपलक्षण है। तो जिस समय में कामना भवे तदा, यदा कामो भवे तदा राजसस्य कामस्य, वो जो कामना है कौन सी, राजसिक कामना है, क्योंकि यहां ग्रह क्षेत्र इसलिए बता दिया। कामना तो आप सत्संग की भी कर रहे, साधना की भी अभी भी बताया था, वो राजसिक कामना नहीं, इसलिए यहां बता दिया। तो राजसस्य कामस्य वो राजसिक कामना है, घोरत्वात् राजसिक होने से उस समय वृत्ति कौन सी बनेगी, घोर वृत्ति बनेगी, घोर का मतलब हो ये राजसिक। तत्र नो सुखम्, तत्र बोलतो तस्मिन् वृत्तो, उस वृत्ति में जो भी सुख भान होता है वृत्ति में, किंतु घोर वृत्ति में नो सुखम् बोलतो सुख न उपलभ्यते, उसमें सुख उपलब्ध नहीं होता, चितंश भले भी रहे किंतु सुख उपलब्ध नहीं होता है। जैसा ग्रह है उसकी कामना कर तो ग्रहाकार वृत्ति बन गई आपकी, क्षेत्र बोल तो खेत का चिंतन किया मुझे खेती करना है, खेती रूप वृत्ति बन गई, पशुपालन करना है तो पशु पालन करने की वृत्ति बन गई कामना होने से। और ये सारी वृत्ति क्या है? राजस है। राजस होने से उसको घोर कहा दिया और उसमें सुख की उपलब्धि नहीं होती। अच्छा, सुख की उपलब्धि क्यों नहीं होती है तो आगे के श्लोक में बता रहे। देखिए सरल है श्लोक, दूसरा श्लोक देख लीजिए। सिद्धे ना व्यत्यस्ति दुक्का मशिद्धो तद्विवर्धते प्रतिबंधे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रातिकूलतः। जो 14वें श्लोक में बता दिया था ये राजसिक वृत्ति है। कौन सी? गृह, खेत, व्यापार, पशुपालन आदि। इसलिए घोर है, इसमें सुख उपलब्ध नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं सुख उपलब्ध होता है? घर बना रहे उसमें बोल दे हमारे मेरे, अब घर बनेंगे इसमें रहेंगे तो सुख होना चाहिए। अथवा खेती कर रहे व्यक्ति उसमें भी सुख होना चाहिए। इन दिनों ने बताया सुख नहीं हो रहे, घोर बता रहे हैं, सुख नहीं होता है क्या? तो बता रहे क्यों नहीं हो रहे, आगे के उत्तर दे रहे हैं आगे के श्लोक में। लोक में तो मालूम पड़ता है घर बना रहे करके प्रसन्न था, किंतु नहीं है। क्यों बता रहे? ये जो संशय हो रहे हैं ना, उसका उत्तर है 15वें श्लोक में। सिद्धेत नावा अस्ति, सिद्धेत अर्थात ये ग्रहादि बना रहा हूं, ये इच्छा विषयक, ऊपर से जोड़ दीजिए, ग्रह एक क्षेत्र है। कामना तो किया आपने, कामना तो की घर बनाना है करके, उसके बाद ये घर बना सकता हूं अथवा नहीं सकता हूं, ये मेरी कामना सिद्ध होगी अथवा नहीं होगी, ये तो पड़ा है अभी केवल आपने कामना की। तो यदि कामना सिद्ध होगी ना होगी, पहले संशय हो गया, ये बोले सिद्धेत न वा अस्ति। ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, ये जो मेरी कामना है, कौन सी कामना? गृह और क्षेत्रादि विषय कामना कहिए, इच्छा कहिए, इस इच्छा का विषय सिद्ध होगा अथवा नहीं होगा, ये जो संशय हो गया, तो संशय यदि हो गया वो सात्विक वृत्ति कैसे होगी? ये सात्विक वृत्ति नहीं है, ये राजसिक हो जाएगी। तो इसलिए राजसिक वृत्ति होने से वहां सुख उपलब्ध नहीं हो। जहां व्यक्ति को संशय होता है वहां सुख नहीं हो सकता, संशय में सुख कभी नहीं हो सकता। ये बोले सिद्धेत, सिद्धेत बोल तो ये जो कामना का विषय सिद्ध होगा, कौन? घर अथवा खेती, न वा अथवा नहीं होगा। अस्ति दुःखम्, ये दुख है इसलिए वो दुखदायक है। कौन दुखदायक? ये मेरा कार्य सिद्ध होगा अथवा नहीं होगा, ये जो वृत्ति बन गए इसलिए वो दुखदायक है। और असिद्ध तद विवर्धते, पहले संशय हो गया, संशय होने से आपको दुख हो गया, और यदि बिल्कुल असिद्ध ही हो गया अर्थात ये काम होने वाला ही नहीं है, तो आपका दुख और भी बढ़ गया। संशय में थोड़ा सा दुख होता, क्योंकि दो प्रकार का ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी आपको मालूम पड़ा बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो आपकी कामना विघात हो गई। पहले सोचा था बढ़िया घर बनाऊंगा। बाद में विचार किया, घर बन सकता है नहीं बन सकता है, मेरे अंदर सामर्थ्य है नहीं। तो बाद में सोचा, घर का हिसाब किताब कर दिया अपने, अरे ये तो इतना करोड़ों हो जाएगा, लाखों होगा, ये तो नहीं बना सकता। अभी आपको इतना दुख हो जाएगा क्योंकि आपका जो इच्छा है विघात हो गई, कामना विघात हो गई। इसलिए असिद्धो, असिद्ध का मतलब है जो आपकी इच्छा बिल्कुल असिद्ध हो गई। संशय में दो प्रकार का था, हो भी सकता है इसलिए थोड़ा सा दुख तो हो गया, इतना दुख नहीं। जैसा मान लीजिए किसी ने परीक्षा दे दिया, अभी रिजल्ट नहीं, पास भी हो सकता हूं फेल भी हो सकता हूं, उसके अंदर दुख तो है, पास भी हो सकता हूं फेल भी। अब रिजल्ट आ गए, फेल होने के बाद अत्यधिक दुख होगा। पहले तो संशय था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्रसन्नता नहीं उसमें, किंतु दुख थोड़ा कम था। क्योंकि एक पक्ष है ना, हो भी सकता है, ये दुख को उन्होंने क्या बैलेंस करके रख दिया। और उसमें एक पक्ष रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, समाप्त हो गया, इसलिए दुख बढ़ गया। वैसे ही घर बन सकता है अथवा नहीं बन सकता है, तो घर बन सकता है उस पक्ष ने, नहीं बन सकता है उसका दुख का थोड़ा कंट्रोल कर दे। अभी आपको निश्चय हो गया है बन ही नहीं सकता है, तभी दुख बढ़ जाता है, ये बता रहे। तद विवर्धते, तद मतलब दुख, वो दुख है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप सोच रहे घर सुख का साधन है, अच्छा बढ़िया घर बनाए तो मैं सुखपूर्वक रह सकता हूं, तो सुख का साधन रूप घर आपका विघात हो गया इच्छा, इसलिए दुख क्या है बढ़ जाता। ये बोल रहे असिद्धो, असिद्धो बोल तो इच्छा बिल्कुल सिद्ध ना होने पर। तद, तद बोल तो दुख विवर्धते, बढ़ जाता है। संशय में दुख था किंतु एक पक्ष में आने के बाद बढ़ जाता है। प्रतिबंधे, अच्छा बीच में कोई प्रतिबंध आ गया, तभी भवेत क्रोधो, वही आपकी राजसिक वृत्ति क्रोध में परिणत हो गई। जैसे घर बनाने के लिए आपने प्रयत्न तो किया जगह में, उतने में दूसरे ने वहां आपके ऊपर क्लेम किया, मेरा जगह है आप नहीं बना सकते, तो उस समय में आपका क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए प्रतिबंधे, प्रतिबंधे कश्य इच्छा, यहां प्रतिबंध मतलब इच्छा, आपकी इच्छा प्रतिबंध हो गया, वही इच्छा किसमें परिणत हो गई, क्रोध में परिणत हो गई। क्योंकि क्रोध का मतलब है वही है, कामना का प्रतिबंध होने से वही अंतकरण आपका क्रोध रूप में परिणत होता है। अभी तक अंतकरण कामना रूप से परिणत हुआ था, तो कामना का विघात होने से वही क्या है क्रोध, तभी है ना ध्यायतो विषयान पुंसा, क्रोधो अथवा प्रतिकूलता द्वेषो, प्रतिबंध होने से क्रोध उत्पन्न हो गया और प्रतिकूल हो गया, तभी क्रोध नहीं द्वेष हो गया। यदि कोई प्रतिकूल हो गया, मान लीजिए घर में आप सोचा मकान बनाऊंगा, आपके ही परिवार में कोई दूसरे वो प्रतिकूल हो गया आपको, तभी वहां आपको उनसे द्वेष उत्पन्न हो गया। तो इच्छा का विघात होने से, इच्छा का प्रतिबंध होने से वो इच्छा क्रोध में परिणत हो गई। यदि प्रतिबंध नहीं हुआ, कोई प्रतिकूल हो गया, प्रतिबंध और प्रतिकूल में अंतर है, प्रतिबंध नहीं कर रहे किंतु आपका प्रतिकूल हो गया, विरोधी बन गया, तभी वही इच्छा क्या हो गई, द्वेष में परिणत हो गई। तो इसलिए देखिए सब क्या है, राजसिक वृत्ति है, ये सब राजसिक वृत्ति। घर को लेकर हो, खेती को लेकर हो, पहले आपके अंदर संशय हो गया, उसके बाद बिल्कुल ये हो गया मैं बना ही नहीं सकता हूं, तभी भी दुख। यदि इच्छा भी किया प्रतिबंध आ गया, क्रोध में परिणत हो गया, अथवा कोई प्रतिकूल आ गया तभी द्वेष हो गया। इसलिए ग्रह क्षेत्र आदि विषय में जो कामना है वो क्या है, दुखदायक है, राजसिक वृत्ति होने से ये बता दिया। टीका में देखिए, सुखा असिद्धो, ऊपर है ना, असिद्धो तद विवर्धते। किसकी असिद्धि, वो जो इच्छा किया था उसे सुख नहीं मिला आपको, इसलिए सुखा असिद्धो। दुखम वर्धते, संशय होने से वहां दुख है किंतु अत्यधिक दुख नहीं। और बिल्कुल सुख का असिद्ध हो गया, आपकी इच्छा बिल्कुल असिद्ध हो गई, तो सुख भी असिद्ध हो गया। दुखम वर्धते, दुख बढ़ जाता है। और सुखस्य प्रतिबंधे तो आपकी कामना है, सुख के लिए आप कामना कर रहे, घर बनेगा उसे मुझे सुख मिलेगा करके, तो उस सुख का प्रतिबंध हो गया, कामना से उत्पन्न हुए भी सुख वो प्रतिबंध हो गया। क्रोधो भवती, क्रोध में परिणत हो गए। सुखाभावे कारणांतरम आहा, तो सुख का अभाव में एक दूसरा कारण बता रहे, इस वृत्ति में सुख नहीं मिलता है। एक तो कारण बता दिया क्रोध हो गया, एक कारण हो गया क्रोध, दूसरा एक कारण बता रहे द्वेषो वा, या तो क्रोध उत्पन्न होगा अथवा द्वेष उत्पन्न होगा, क्योंकि जहां क्रोध होगा वहां सुख संभव नहीं है, जहां द्वेष होगा वहां भी नहीं होगा। दो कारण दे रहे, एक क्रोध अथवा द्वेष। तत्रा प्रतिकूल दुःखस्यासत्वात्, तो वहां सुख क्यों नहीं मिल रहे, तत्र बोल तो वहां सुख का प्रतिकूल कौन है, दुख। तो ये बोल रहे प्रतिकूल दुःखस्य, सुख के प्रतिकूल दुख है, वहां होने से वो सुख संभव नहीं है। अतः ग्रह क्षेत्रादि कामना है, उनकी जो वृत्ति बन रहे ये राजसिक वृत्ति है, इसमें सुख संभव नहीं है बता रहे। आगे बता रहे परिहारस्य अशक्यत्वे, विघ्न तो आ गया, प्रतिकूल आ गया, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, विघ्न अथवा दुख, बीच में व्यवधान आ गया अथवा दुख, उसका परिहार करने के लिए अशक्यत्व। टीका में बता रहे हैं ना परिहारस्य अशक्यत्व, आगे का श्लोक का भूमिका है। तो परिहार की अशक्य किसका, दुख, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, दुख का परिहार करने में समर्थ ना हो अथवा विघ्न आ गया। जैसा आपने मान सोचा घर बनाने की इच्छा की, व्यवधान आ गया, बहुत विघ्न आ गया, तो उस विघ्न का परिहार करने में समर्थ नहीं हुआ, अथवा घर बनाने की समस्या ही समाप्त हो गई, नहीं बना सकता, दुख आ गया, उस दुख का भी परिहार करने के लिए आपके अंदर समर्थ नहीं, इसलिए दोनों लेना, विघ्न अथवा दुख उसका परिहारस्य अशक्यत्वे, परिहार करने में समर्थ ना होने पर विषादो भवति, तभी उसके अंदर क्या होता है विषाद। विषाद का मतलब है अर्जुन विषाद योग, एक प्रकार का खेद। विषाद का मतलब है खेद है, उसके अंदर अत्यंत खेद हो जाता है। खेद और दुख में थोड़ा अंतर है, पिछले खेद का मतलब है अर्थात ये मेरा कार्य नहीं हुआ, इतना प्रयत्न किया, अंदर अंदर से घुटन जैसा होता है उसके अंदर, इसलिए खेद होता है विषाद। हाँ, ये भी एक प्रकार का दुख ही है, किंतु दुख का अवान्तर भेद है। विषाद कभी होता है जो दुख अथवा विघ्न का परिहार करने में समर्थ न होने पर, विषादो भवति तस्यापि तामसत्वात्। ये विषाद भी क्या है, तामस है। देखिए क्रोध है और राजसिक है, विषाद जो है तमोगुण का कार्य है। मतलब एक प्रकार अंदर अंदर से उदास भाव होता है, वो जैसे गिल्टी का अनुभव करता है, बोलते हैं अपने अंदर अरे ऐसा क्यों हुआ करके, उसमें बिल्कुल एकदम उदास हो जाता है। देखिए उदास अच्छा है विचार पूर्वक, वस्तु कार्य सिद्ध नहीं होना उदास अलग बात है, एक वैराग्य के बाद उदास होना अलग बात, उसको उदास नहीं कहते हैं, उदासीन। भगवान राम जी उदासीन रहते थे, उदास नहीं। उदासीन और उदास में अंतर है। उदास मतलब अपना कोई कार्य नहीं हुआ तभी उसके प्रति आप उदास होते, उदासीन का मतलब है वैराग्य पूर्वक विषयों में जो दोष देकर निवृत्त हो, उदासीन होता अपने स्वरूप में रहता है वो उदासीन। विषयों का अभाव से उसके अंदर एक प्रकार खेद होता है, वो उदास होता है, इसलिए अंतर है उदास और उदासीन में। तो बोले तस्यापि तामसत्वात्, ये जो विषाद है ना वो क्या है, तामस है, अर्थात तमोगुण का कार्य है। तमोगुण का कार्य होने से उसको भी तामस कहा दिया। विषाद तामस नहीं है, तमोगुण का कार्य होने से उसको भी तामस कहा दिया, तामसत्वात् न तत्र सुखम, इसलिए वहां भी सुख नहीं है। विषाद जहां होता है वहां भी सुख नहीं है। इत्याह, उसी को ही बता रहे आगे के श्लोक में, देख लीजिए 16 और 17 एक साथ देख लीजिए, 16वां देख लीजिए पहले। अशक्या चेत प्रतिकारो विषादशासतामसः क्रोधादेशो महादुःखम् सुखशंकापि दूरतः काम्यलाभे हर्षवृत्ति शांता तत्रा महत्सुकम् भोगे महत्तरम् लाभा प्रसक्ता विशदेवहि। अशक्त्यः चेत् प्रतिकारो, तो वहां से लेना प्रतिकारो अशक्यः चेत। अन्वय करते समय है अशक्य है चेत है प्रतिकारो है, तो प्रतिकारो को पहले लीजिए, प्रतिकारो अशक्य चेत। प्रतिकारो मतलब विघ्न आ गया, उसका प्रतिकार करना बोल दो हटाने के लिए आप समर्थ नहीं। प्रतिकार का मतलब क्या है? विरोध करना, हटाना। अथवा दुख आ गया, उस दुख का भी प्रतिकार करने में आप समर्थ नहीं हुए, वही बता रहे। प्रतिकारो अशक्य चेत, अर्थात प्रतिकार मतलब प्रतिबंध के नाश का उपाय। प्रतिकार मतलब प्रतिबंध, उस प्रतिबंध का नाश का उपाय, उस उपाय में आप समर्थ नहीं हुए। प्रतिबंध कौन है? सुख प्राप्त हो रहा था, प्रतिबंध कौन आया? दुख। सुख प्राप्त हो रहा था, प्रतिबंध आया कौन? विघ्न। उस प्रतिबंध का नाश करने में आप अशक्त हो गए, समर्थ नहीं हो गए, तो वही बता रहे। प्रतिकारो मतलब प्रतिबंधक, उस प्रतिबंध का नाश करने के लिए अशक्य चेत, शक्य का मतलब समर्थ और अशक्य का मतलब असमर्थ यदि हो, तभी विषादश्चात, तभी वो विषाद में परिणत हो गया। अभी तक दुख अथवा विघ्न रूप में था, दुख और विघ्न को हटाने में आप समर्थ नहीं हो गए, ना दुख को हटा सका ना विघ्न को, तभी वो विषाद में परिणत हो गया। तो ये बोल रहे विषादा शांत, कभी विषाद हो गया? प्रतिकारो अशक्य चेत, प्रतिबंधक हटाने में समर्थ ना होने पर वो विषाद हो गया। स तामसा, और वह विषाद क्या है? तामसा, तमोगुण का कार्य है। तामसा मतलब तमोगुण का कार्य है। क्रोधादिषु महद्दुःखम्, और जो क्रोधादि है उसमें क्या है? महान दुख होता है। क्रोध में कभी किसको सुख मिलता है क्या? कभी नहीं है, दुख ही मिलता है। इसलिए बोलो क्रोधादिषु महद्दुःखम्, सुख शंकापि दूरता। क्रोधादि से लेना, पीछे से सब लेना, पीछे जो बताया था ना, क्रोध है अथवा दुख है, सब द्वेष है, सब लेना इन सभी में, तो क्रोध मोहा ये सब लेना, तो इनमें क्या है? महद्दुःखम्, थोड़ा सा नहीं अत्यधिक दुख है। किसमें? क्रोध आदि। सुख शंका भी दूरता, सुख मिलना तो दूर बात है, सुख की शंका भी नहीं कर सकते, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, शंका होना तो, सुख मिलना तो दूर बात है। एक शंका होता है ना, अरे क्रोध में सुख मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये शंका भी नहीं कर सकते आप। इसलिए महद्दुःखम् है, तो महादुख होने के कारण वहां सुख शंका मतलब संशय भी आप नहीं कर सकते। इसे सुख मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा ये सोच भी नहीं सकते, दूरता। और काम्य लाभे, काम्या मतलब अपना इष्ट पदार्थ, इष्ट पदार्थ यदि लाभ हो गया आपको, काम्यन्ते इति कामः, कामना किसकी होती है? प्रतिकूल पदार्थ की थोड़ी कामना करते हैं, अनुकूल ही होते, भले वो उसको प्रतिकूल हो, उनके दृष्टि से वो अनुकूल ही। हाँ, बाद में वो निर्णय करेंगे शास्त्र और महापुरुष। जैसा मान दीजिए कोई किसी को डायबिटीज है, वो सोच रहे कि मैं मिठाई खाऊं करके, उनके दृष्टि से क्या है? वो अनुकूल है। किंतु डॉक्टर आदि अन्य लोग कहते नहीं, ये प्रतिकूल है तेरे लिए, और वो सोच रहे मुझे उससे सुख मिल रहे करके, वो अलग बात है। इसे बोले काम्या बोल दो विषय, काम्य शब्द का है काम्यन्ते इति कामः, जिसके द्वारा कामना उत्पन्न होती है, इसलिए काम्य शब्द का अर्थ है विषय। कौन सी विषय? अनुकूल कहिए अथवा इष्ट कहिए, तो इष्ट विषय अथवा इष्ट पदार्थ, पदार्थ को यहां काम्य बोल रहे हैं, उनका लाभ होने पर काम्य लाभे हर्षवृत्ति, एक हर्षवृत्ति बनती, इष्ट पदार्थ का प्राप्त होने से उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक हर्ष अर्थात प्रसन्नता का वृत्ति बनती, हर्षवृत्ति। तो इसलिए काम्य लाभे हर्षवृत्ति, शांता तत्रह महत्सुकम, तो इसलिए वहां शांत वृत्ति बनती उसकी, क्योंकि अनुकूल पदार्थ मिल रहे, तो अनुकूल पदार्थ मिलने से उसके अंदर क्या है वृत्ति शांत हो गई, सात्विक वृत्ति बन गई क्षण भर के लिए। इसलिए बोल रहे शांतः, शांता मतलब सात्विक, तत्रा महत्सुकम, और उस शांत वृत्ति में क्या है महत्सुक होता है, क्योंकि अनुकूल पदार्थ मिल गया उसके अंदर हर्ष उत्पन्न हो गया, तो उसमें एक सात्विक वृत्ति बन गई और उस वृत्ति में उसको महान सुख मिल जाता है। कभी काम्या लाभे, अभी तक लाभ हुआ आपको, भोग नहीं किया है उसको, जैसा मान लीजिए भंडारा में कोई भूखा व्यक्ति है, बढ़िया बढ़िया भोजन थाली में लाभ हो गया, तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया भोजन है, तो उसके अंदर क्या है एक हर्षवृत्ति उत्पन्न हो गया, उस भोजन लाभ होने से उसको क्या है एकदम प्रसन्नता हो गई, किंतु अभी भोजन किया नहीं उन्होंने, केवल लाभ मात्र हुआ। आगे बता रहे भोगे, जो काम्य पदार्थ है इष्ट पदार्थ, उसका भोग किया आपने, जैसे थाली में भोजन था उसको खा लिया, उस समय में महत्तर सुख हो गया, प्राप्त जो हो गया उस समय में महान सुख मिल गया, और भोग करने के बाद महत्तर और भी सुख बढ़ गया। ये बोल रहे भोगे, किसके भोग में? हाँ, काम्य पदार्थ जो है उसका, सभी में नहीं, आपका जो इष्ट पदार्थ पहले आपको प्राप्त हो गया और उसका बाद भोग में भोगे। महत्तरम लाभ प्रसक्तो, उसमें जो महत्तर के लाभ मतलब अत्यधिक प्राप्त होने से लाभ प्रसक्तो, ईशदेव ही महत्तमम, उसको आगे, तो उसमें जो महत्तरा लाभ प्रसक्तो और ईशदेव ही, उसको आगे लीजिए, भोगे महत्तरा लाभ, तो दो दिखाया, यदि वस्तु का लाभ हो गया, हर्षवृत्ति उत्पन्न हो गई और उसमें शांत वृत्ति होने से महत्सुख हो गया, और उस वस्तु का भोग किया महत्तर लाभ हो गया, और यदि प्रसक्तो, प्रसक्त बोल तो लाभ नहीं हुआ अभी, संभावना, तीन दिकार है। मान लीजिए किसी ने कहा अपने बच्चों को, तुझे मैं मोबाइल देने का विचार कर रहा हूं करके, संभावना, यहां प्रसक्तों का मतलब है इष्ट प्राप्ति की संभावना होने पर, लाभ नहीं हुआ भी संभावना, उस अवस्था में ईशत, ईशदेव ही सुखम, सुख को जोड़ दीजिए। तो यहां तीन दिखा दिया, काम्य पदार्थ की संभावना है तभी उसके अंदर क्या है ईश सुखम, काम्य पदार्थ की लाभ हो गया महत्सुखम, और उस काम्य पदार्थ की भोग हो गया महत्तरा बोले ना, वो आगे जाएगा, अभी तक जाएंगे, वो विरक्त को है, अभी विषयों को देखे दिए ना इसमें भोगे महत्तरा। मतलब देखिए ये 17वें श्लोक में तीन सुख दिखाए आपको, सुख में तारतम्यता दिखा दिया, अर्थात इष्ट पदार्थ के प्राप्ति की यदि संभावना है आपके अंदर हर्ष तो उत्पन्न हो गया, अर्थात मुझे मिलेगा, मोबाइल मिलेगा तो कुछ मिलेगा करे, तो ईश सुख हो गया, और वस्तु आपके हाथ में आ गई वहां महासुख हो गया। जैसा मान लीजिए अभी प्रेमपुरी में भंडारा होने वाला है भागवत के बाद, तो यदि बोलते मुझे भी भंडारा जाने का संभावना है, यदि आ गया आपके अंदर प्रसन्नता आ गई और भंडारा में बैठे थाली में भोजन आ गया, अनुकूल वस्तु मिल गई वहां, तो वहां महत्सुख हो गया, खाने लग गए वारे वाह, तो महत्तम महत्तर सुख हो गया। तो वस्तु की संभावना, वस्तु की प्राप्ति और वस्तु का भोग, ये सुख तारतम्य हो गए। हाँ, तो ये बता दिया, प्रिया मोद है ना, वो बता दिया, वही तो तीन दिखा दिया। अच्छा आपने महत्तर तक ही दिखा दिया, महत्तम सुख किसको मिलेगा, नहीं ये आगे बता रहा 18वें श्लोक में, सबारी को नहीं आपको भी मिलेगा। तो ये 18वें मिलेगी, तो 17वें श्लोक में ये जो विषय लाभ में लाभ की संभावना, लाभ और भोग तीन दिखा दिया, संभावना को लेके ईषद हो गया, लाभ को लेके महत्व हो गया, भोग को लेकर महत्तरा हो गया। किंतु एक विरक्त व्यक्ति है, सबको तिलांजलि दिया, उसके लिए बता रहे थे क्या 18वें में, महत्तमं विरक्तो तो विद्यानन्दे तदीरितम् एवं क्षांतो ततो दार्ये क्रोधलोभ निवारणात्। विरक्तो तु, तू शब्द के द्वारा इन विषयों को व्यावृत्त कर दिया, अभी तक बता दिया था ना ईषद महत महत्तरा, ये विषयों से प्राप्त होने वाला है, उनको तू शब्द से अलग किया। और विरक्तो, जो विरक्त है, विरक्त का मतलब दो अर्थ होता है, विशेषण रक्ता वो नहीं लिया, विगता रक्ता, रक्त का मतलब आसक्ति, उसमें क्या है महत्तम सुख है, इसलिए जो कि भागवत में बताया न चेन्द्रस्य सुखम अस्ति न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवासिना, भागवत में बता रहे न चेन्द्रस्य सुखम अस्ति, इंद्र का सुख भी तुच्छ है, न सुखम चक्रवर्तिना, आनंद मीमांसा में बता दिया है तरह में युवा आशिष्टा बलिष्ठा दृढ़िष्ठा करके, तो वो भी सुख नगण्य है, न चेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य, विरक्त मुनेर एकांतवासिना, उसका जो सुख है उनके सामने नगण्य है, इसलिए हम बता रहे हैं विरक्त हो महत्तमम, उसके अंदर ये महत्तम सुख है, क्योंकि विषयों को त्याग दिया ना। अभी तक जो विषयों के द्वारा आपके अंदर एक सात्विक वृत्ति बन रही थी, विषय में तारतम्य के द्वारा उसमें प्रतिफलित हो रहा था। विषयों में जैसे जैसे आपका लगाव है वैसे ही आपके अंदर वृत्ति बन रही थी, जैसा वृत्ति बन रहे थे आनंद भी उसमें वैसे ही प्रतिफल बन। अभी इन्होंने सबको त्याग दिया तो अंदर का आनंद ही उसके अंदर झलक बिना विषयों से, इसलिए वो महत्तम है। ये बात इससे पूर्व का प्रकरण विद्यानंदे अर्थात 14वें अध्याय आनंद प्रकरण का 4वां तद ईरितम प्रतिपादितम, उसका जो आनंद है महत्तम आनंद है, उसे बढ़कर कोई आनंद है नहीं, क्योंकि आपका तम प्रत्यय लग गया, वह अंतिम तमप मानते हैं, तरप तमप, तरप होता है श्रेष्ठ, जैसा पटु पटु तरा पटु तमा, पटु का मतलब श्रेष्ठ, पटु तरा बोल तो उससे भी श्रेष्ठ, पटु तमा मतलब सबसे श्रेष्ठ, उससे आगे कोई है नहीं, इसलिए हम महत्तमा तमा नहीं बनेगा, उससे आगे कोई है नहीं। तो विद्यानंद तद ईरितम, ये बात विद्यानंद प्रकरण में अर्थात आनंद जो विचार कर रहे 4वां प्रकरण में ईरितम एवं क्षांतो, इस प्रकार जो शांत वृत्ति है, क्षांतो मतलब क्षमा, क्षांत का मतलब क्षमा, क्योंकि सात्विक वृत्ति का पीछे बताया था ना वैराग्य, वैराग्य तो दिखा दिया, क्षांति और औदार्य, केवल वैराग्य में ही महत्तम सुख मिल रहा ये बात नहीं, क्षांति में भी क्षमा यदि है वहां भी महत्तम सुख मिलेगा, और औदार्य है उसमें भी महत्तम। देखिए पीछे बताया था ये है आपका, हाँ तीसरे श्लोक में देखिए, तीसरा श्लोक, शांत घोरा तथा मोड़ा मनसो वृत्तया त्रिधा वैराग्यम क्षांति औदार्यम इत्याद्या शांत वृत्त, ये सात्विक वृत्ति, उसमें वैराग्य तो बता दिया तो बचा हुआ कौन, क्षांति औदार्य, क्षांति है शांति ने, क्षांति का मतलब क्षमा, तो वैराग्य तो दिखा दिया, उसी प्रकार क्षमा और उदारता उनमें भी समझना, क्या समझना, महत्तम सुख है ये समझना, क्रोध लोभ निवारणात्, सत्वगुण के सत्वगुण में क्रोध और लोभ का अभाव है, जहां शांति वृत्ति बनती है न वहां क्रोध का प्रसंग है न लोभ का प्रसंग है, जहां क्षमा हो वहां क्रोध कहां होगा, जहां क्षमा हो जहां औदार्य हो वहां भी क्रोध नहीं होगा, इसलिए हाँ शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य, क्षमा रूप से, तो इसलिए बता रहे क्रोधा लोभ निवारणात्, अर्थात जो सत्वगुण है शांति वृत्ति है सात्विक वृत्ति है तो वहां वैराग्य रहेगा क्षमा रहेगा उदारता रहेगा, वहां क्रोध और लोभ स्पर्श भी नहीं कर सकता है, आना तो दूर बात आसपास में भी नहीं है, यदि आए तो विरक्त अपना शांति भी नहीं रहेगा वहां और उदारता भी समाप्त होगा, ये बता दें एकम सरल है, क्रोधादिषु इत्यादया स्पष्टार्थ, जो क्रोधादि बता दिया ना ऊपर 16वें में, ये 16 का प्रतीक उठा रहे, क्रोधादिषु महदुःखम, क्रोध है, मोह है, इनमें क्या है, महान दुख का है, ये स्पष्ट है, इसलिए यहां व्याख्या नहीं कर रहे। ये 16 का प्रतीक है, सरल है, इसलिए व्याख्या नहीं किया। आगे बता रहे, देखें उच्चारण करें, अर्थ कल करें। एवं क्षांत्यादीनाम सिद्धम इत्याह, इस प्रकार जो क्षांत्यादि है, क्षांति है, औदार्य है, ये भी सिद्ध है। यद्यत् सुखं भवेत् तत्तद् तद्ब्रह्मेव प्रतिबिम्बनात् वृत्तिष्वन्तर्मुखा स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम्। तो जो भी सुख मिल रहा है वो ब्रह्म का ही सुख है, कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।